Până acum nu mi-am făcut griji pentru dinții mei. Dintr-o dată am început să am respirații urât-mirositoare. În timp ce mă spălam pe dinți, am simțit sânge în gură. Medicul stomatolog mi-a pus un diagnostic grav, parodontoză. Pasta de dinți la Calut Activ combate tartrul, previne iritațiile și sângerările gingivale, care pot fi primele simptome ale parodontozei. Pentru mine, la Calut Activ pur și simplu funcționează. A început antrenamentul pentru cea de-a 10-a ediție a maratonului București Raiffeisen Bank din 14-15 octombrie. Înscrie-te acum la maraton, semi-maratonul Volkswagen, ștafeta Șol, cursa 10 km Vodafone sau cursa populară Ciuc Radler și sărbătorește împreună cu noi ediția aniversară a celui mai mare eveniment de alergare stradală din România. Detalii și înscrieri pe bucurești-maraton.ro. Eveniment organizat de Bucharest Running Club și susținut de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Preocupări estivale. Guvernanții ajutați de o parte a opoziției încearcă să scape de șefii parchetului general și DNA sub masca unei evaluări. Augustin Lazăr și Codruța Chiobeși spun că nu au motive să plece pentru că își fac treaba. Scandalul este în jur, este produs de anumite canale media. Evident că avantajează pe cei care vă doresc oprirea luptei anticorupție. Foarte bine, să vină CSM să verifice. Nu-mi dau demisie, n-am motive. Avertisment de la guvernatorul Băncii Naționale în legătură cu impozitul pe cifra de afaceri pe care vrea să îl introducă guvernul Tudose. Mugur Isărescu spune că România are un asemenea impozit, taxa pe valoare adăugată. Că și TVA-ul e tot un fel de impozit pe cifra de afaceri, numai pe valoare adăugată. Ce faci? Impozitezi pe toți? Asta a fost mare revoluția TVA-ului. Mai mulți secretari și subsecretari de stat de Miș și de Sorin Grindeanu s-au întors pe funcțiile lor din ordinul noului premier Mihai Tudose, au apărut și nume noi. Florian Popa, fost senator PSD, membru al Comisiei de Sănătate, fostul realizator TV Aurelian Felix Rache și Florin Vodiță. Cu ce nu se ocupă guvernanții, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice atrage atenția că vaccinul împotriva hepatitei B este în continuare greu de găsit, analizele sunt extrem de scumpe și accesul la tratament limitat. Mă sună fiecare zi viitoare mămici disperate, dar și adulți în ultimul timp, care își doresc să se vaccineze. Nu prea știu unde să le trimit, decât în Bulgaria sau în Ungaria. Iar o anchetă jurnalistică scoate la lumină sute de cazuri de abuzuri sexuale în armata Regatului Unit al Marii Britanii. Cât despre vreme, este a treia zi de furtună pe malul mării, turiștii sunt alungați de pe plajă de vântul puternic și de valurile înalte. Prognoza meteo pentru început. Ploile se domolesc astăzi, iar temperaturile vor crește ușor în cea mai mare parte a țării. Va mai ploua slab, doar pe arii restrânse, iar vântul va sufla cu putere în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și la munte. Termometrele vor indica astăzi între 21 și 29 de grade și în București se încălzește vremea, iar temperatura maximă va fi de 27-28 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Și vara, tot ca hoții, dorința cea mare a guvernanților, dar și a unei părți însemnate a opoziției, peste vară, Laura Codruța Chioveși să fie debarcată de la vârful Direcției Naționale Anticorupție. Nu demisionez și nu sunt dispute în DNA, au fost mesajele Codruței Chioveși azi dimineață, cu amănunte Elena Tudor. Șefa DNA alături de Procurorul General al României, Augustin Lazăr, vor fi evaluați de Inspecția Judiciară a CSM la solicitarea ministrului Justiției Tudorel Toader. Codruța Chioveși spune că așteaptă controlul și precizează că activitatea DNA se va desfășura normal. Foarte bine, să vină CSM să verifice. Activitatea se desfășoară normal. Nu-mi dau nicio demisie, n-am motive. Codruța Chioveși a făcut declarațiile azi dimineață la intrarea în sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Azi, secția pentru procurori a CSM a luat în discuție solicitarea șefei DNA de revocare din funcția procurorilor Doru Țuluș și Mihaela Moraru Iorga, pentru că nu ar fi respectat regulamentul instituției. Cei doi procurori susțin însă că au fost supuși presiunilor din partea șefei DNA. În replică la acuzațiile procurorilor, Codruța Chioveși a spus că ședințele cu procurorii sunt ceva normal. Nu este vorba de niciun conflict, este o cerere prin care am cerut un aviz consultativ în vederea revocării a doi procurori care lucrează din DNA. Sunt fapte vechi de 5 ani. sunt anumite dosare în curs. Vă asigur că din momentul în care am aflat că un angajat al DNA nu și-a îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător, a încălcat legea sau regulamentul, imediat am dispus măsurile care se impun. La fel și în acest caz. Luna trecută în presă au apărut o serie de presupuse înregistrări audio cu Laura Codruța Chioveși. Potrivit acestora, șefa DNA le-ar fi reproșat procurorilor că nu-și fac treaba, că de 5 săptămâni nimeni nu a învinuit pe nimeni în DNA. Iar face referire la dosarul privind ordonanța de urgență 13. Potrivit purtătorului de cuvânt al DNA, înregistrările conțin fragmente rostite de procurorul șef al DNA în mod public sau la diverse ședințe, iar între acele declarații sunt intercalate sintagme care nu-i aparțin lui Chioveși. A venit astăzi și prima reacție a procurorului general al României în legătură cu evaluarea pe care a cerut-o ministrul Justiției. Nu mă tem de nimic, Ministerul Public este o instituție puternică, echilibrată, care își face datoria, a spus Augustin Lazar. Nu am primit nicio științare oficială. Următoarea întrebare, vă rog. Cum comentează mersul ministrului Justiției de a fi din nou verificată? Ministrul Justiției are dreptul să ceară o asemenea verificare. Altă întrebare, vă rog. Mă temeți de ceva ce ar putea? Nu mă tem de nimic. Ministrul Public este o instituție puternică, mai ales că este ziua Justiției. Vă pot spune că este o instituție echilibrată care își face datoria în conformitate cu legea. Prin verificarea activității DNA nu se dorește decât discreditarea acestei instituții, a mai spus procurorul general Augustin Lazar. Există un bruiaj, un zgomot mediatic deosebit de interesat, care ar vrea să găsească vulnerabilitățile unei instituții de elită a Ministerului Public. DNA este o structură de elită a Ministerului Public în care Uniunea Europeană a investit bani mulți și DNA își va clarifica în zilele imediat următoarele toate problemele pe care le are. Scandalul este în jur, este produs de nu dezinteresat de anumite canale media, evident că avantajează pe cei care vă doresc oprirea luptei anticorupție. Vă amintesc, Inspecția Judiciară a CSM a anunțat oficial într-un comunicat că a început verificarea privind eficiența managerială la Parchetul General și DNA. Ascultați știrile Europa FM. Avertisment din partea guvernatorului Băncii Naționale în ce privește impozitul pe cifra de afaceri, o taxă pe care guvernul Tudose vrea să o introducă de la 1 ianuarie. Guvernatorul Mugurii Sărescu spune că România are un asemenea impozit, taxa pe valoare adăugată. Guvernatorul BNR crede că impozitul pe cifra de afaceri poate fi aplicat la o firmă care nu creează valoare adăugată, nu are lanțuri multe de producție, cum ar fi un restaurant. Eu aștept ca o dezbatere serioasă să spună cum se poate împăca impozitul pe cifra de afaceri cu TVA-ul. Că și TVA-ul e tot un fel de impozit pe cifra de afaceri, numai pe valoare adăugată. Impozitul pe cifra de afaceri merge la o firmă care nu creează valoare adăugată, nu are lanțuri multe de producție. Nu? E la primul rând, e acolo jos, cumpără ceva și vinde altceva. Nu? Un restaurant, un birt, un firmă mică. Nu? Ce faci? Impozitezi pe toți? Asta a fost marea revoluție a TVA-ului. Mugurii Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale. Mai mulți secretari și subsecretari de stat de Miș de Sorin Grindeanu s-au întors în funcțiile lor din ordinul noului premier Mihai Tudose. În plus, premierul a făcut și angajări noi și a numit trei consilieri, printre care fostul senator PSD Florian Popa și fostul realizator TV Felix Rache. Cu amănunte, Ciprian Ioana. Deciziile publicate deja în Monitorul Oficial arată că au fost numiți în funcția de secretar de stat Sirma Caraman, Ciprian Lucian Roșca și Virgil Alin Chirilă, iar Marcel Alexandru Stoica, Angel Gheorghiu și Adriana Mihaela Vudroiu au fost numiți subsecretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Camelia Coporan a fost numită în funcția de secretar general adjunct. Toți acești funcționari au fost demiși de fostul premier Sorin Grindeanu înaintea moțiunii de cenzură. Mihai Tudose și-a numit și trei noi consilieri de stat. Florian Popa, fost senator PSD, membru al Comisiei de Sănătate, fostul realizator TV Aurelian Felix Rache și Florin Vodiță. Pe de altă parte, secretarul general adjunct al guvernului, Andreea Lambru, va coordona din nou activitatea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Aceasta a fost repusă în funcție imediat ce Mihai Tudose și-a preluat postul de premier. Am aflat ce preocupări au guvernanții, cu ce nu se ocupă. Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice atrage atenția că vaccinul împotriva hepatitei B este în continuare greu de găsit, analizele sunt extrem de scumpe și accesul la tratament limitat. Fiecare țară trebuie să pună la punct un program național de prevenție, diagnosticare și tratament, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății și-a propus să elimine până în 2030 îmbolnăvirile de hepatită. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Statul român ar trebui să facă mai mult pentru a reduce numărul îmbolnăvirilor de hepatită. Din păcate, nici măcar vaccinul care te ferește de hepatita B nu e ușor de găsit, spune președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, Marinela Debu. Mă sună fiecare zi viitoare mămici disperate, dar și adulți care își doresc să se vaccineze și pe care nu prea știu unde să le trimit, decât în Bulgaria sau în Ungaria. Dacă sunt norocoși și au rude prin Italia sau prin Spania, poate fi mai simplu, dar în același timp complicat, pentru că e vorba de condițiile de aducere acestora. Bolnavii de hepatită solicită ca măcar o parte din analizele pe care trebuie să le facă să fie compensate. Când mă refer la compensare, mă refer la gratuitate. E vorba de compensarea 100%. Și bineînțeles, facilitarea serviciilor de consiliere psihologică. Oamenii au nevoie să vorbească cu cineva. În România, persoanele diagnosticate cu hepatita B sau C se confruntă nu doar cu nepăsarea autorităților. Mulți ajung să-și piardă locul de muncă după ce se îmbolnăvesc, spune Marinela Debu. Îmi doresc să nu mai am persoane care vin la noi la asociație și ne spun în momentul în care am spus șefului meu că a hepatită B sau hepatită C, am început să am probleme. Sau astăzi m-am testat și de îndată ce șeful meu a aflat că am hepatită B, mi-a spus că poate ar trebui să mă gândesc ce e de făcut, că obosesc cam repede. Până acum nu și-a dat seama că oboseam. Hepatita B poate fi prevenită prin vaccinare, iar hepatita C se poate vindeca deoarece există terapii inovatoare care nu mai folosesc interferon. În 2015, de exemplu, aproape 6.000 de bolnavi din România au avut acces la astfel de tratamente, care au puține contraindicații, durează între 12 și 18 săptămâni și au la bază doar medicamente administrate pe cale orală, nu injecții. În ultimii ani s-a lărgit sfera celor care au acces la tratamentul fără interferon, însă în continuare sunt mulți bolnavi pe listele de așteptare. Noi percheziții au vizat astăzi hoții de lemne din județul Bacău. Polițiștii caută mai multe persoane bănuite că dirijau tăierile ilegale de arbori. Transmite Catrinel Cojocaru. Bun găsit! Polițiștii de investigare a criminalității economice și cei de la ordine publică sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au efectuat 12 percheziții domiciliare pe raza județului Bacău la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat pentru spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tăiere ilegală de arbori și furt de arbori. Perchezițiile au avut loc și la sediul unor instituții publice și societăți comerciale, precum și la mai multe locuințe. Din cercetări a reieșit faptul că 9 persoane ar fi săvârșit fapte ilicite în domeniul silvic prin constituirea sub directa coordonarea unui funcționar public a unui întreg sistem de natură să permită tăierea fără drept și valorificarea masei lemnoase rezultate din suprafețele de fond forestier aflate în proprietate publică și privată. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională se ridică la peste 1.000.000 de lei. Surse judiciare au declarat că perchezițiile au avut loc la primăria comunei Ghimeș-Făget și la ocolul silvic, fiind vizat inclusiv primarul acestei comune, dar și mai mulți angajați ai celor două instituții. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Polițiștii percheziții în saloanele de videochat se întâmplă în Gorj. Vizate ar fi mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală. Oficial, după acte, saloanele ar fi trebuit să ofere servicii de coafor, transmite Gabriela Mladin. Bun găsit, ca să se sustragă de la plata taxelor și impozitelor către stat, cei 10 suspecți și-au înființat saloane de înfrumusețare. În cadrul acestor activități desfășurau, de fapt, videochat. Printre cei aduși la audieri se află 5 bărbați și soțiile sau iubitele lor. Au reușit în 2 ani să aducă un prejudiciu statului de 500.000 de euro. Practic, suspecții își autorizau activitatea ca salon de cosmetică, dar în realitate practicau videochatul. Astăzi au avut loc 16 percheziții domiciliare sau la sediul firmei, iar cele 10 persoane au fost aduse cu mandat la sediul Inspectoratului de Poliție al județului Gorj. Gabriela Mladin, Europa FM. Continuăm știrile. Este a treia zi de furtună pe malul mării. Turiștii sunt alungați de pe plajă de vântul puternic și de valurile înalte, dar și de temperaturile nefiresc descăzute pentru această perioadă. Salvamare au arborat din nou steagul roșu care interzice scăldatul, transmite Gülfer Predescu. Bun găsit! Dacă ieri, în prima jumătate a zilei, s-a mai putut face plajă, astăzi nici vorbă. Ploile începute de ieri seară, dar și vântul puternic, au pus stăpânire pe litoral. Pe toate plajele, de la Năvodari la Vama Veche, salvamarii au arborat steagul roșu, care interzice scăldatul în mare. De la începutul sezonului estival, 6 turiști au murit înnecați. Între timp, ploaia a încetat, însă în aer sunt 16-17 grade Celsius. Cerul este norat, iar valurile mării destul de înalte. Condiții tocmai bune pentru iubitorii sporturilor nautice. Plajele sunt goale. Turiștii au umplut centrele comerciale, parcurile de distracții, delfinariu, muzeele. De mâine vremea se încălzește, soarele apare, iar vântul suflă ușor, cât să se simtă briza plăcută a mării. De la Constanța, Gülfer Predescu, Europa FM. Mărfuri vândute fără bon fiscal, fără utilizarea caselor de marcat, sunt nereguli constatate de inspectorii fiscului pe litoral. De la începutul acestei luni au fost trimise pe litoral mai multe echipe de inspectori ANAF. Sorin Dragomir. Aproape 500 de mii de lei este valoarea amenzilor aplicate de inspectorii fiscului pe litoral timp de două zile. În plus, au fost confiscate bunuri în valoare de peste 23 de mii de lei. De asemenea, ANAF a suspendat activitatea unei firme pentru nereguli grave, precum neutilizarea caselor de marcat sau neemiterea de bonuri fiscale. Fiscul a avertizat luna trecută comercianții de pe litoral că vor fi controle și că trebuie să se doteze cu aparate electronice de marcat și să elibereze bonuri. Instituția fiscală le-a cerut și turiștilor să solicite bonurile fiscale pentru fiecare serviciu sau bun achiziționat. Un baton proteic 100% eco produs de studenții de la Chimie Alimentară din Galați va reprezenta România la una dintre cele mai prestigioase competiții de produse alimentare ecologice din Europa. Competiția va avea loc în septembrie la Londra. Inventatorii batonului proteic au câștigat selecția națională de profil. Transmite Emma Turcu. Batonul proteic premiat este rodul muncii de cercetare de peste un an a unei echipe de studenți și profesori de la Facultatea de Știință și Inginerie Alimentelor din Galați. Botezat HiproBar, batonul este un produs echilibrat din punct de vedere nutritiv, destinat nu doar sportivilor, ci întregii populații active. Conține un izolat proteic din soia și un concentrat proteic din zer, dar și alune, miere de albine, ulei de cocos, merișoare, ceea ce îi conferă produsului un conținut ridicat de fibră și de antioxidant. Ca să fie și mai atractiv, batonul are o glazură de ciocolată 100% ecologică. De menționat este faptul că Facultatea de Știință și Inginerie Alimentelor din Galați a participat la toate cele 5 ediții din România ale Ecotrofelia, una dintre cele mai prestigioase competiții de inovare în domeniul alimentației ecologice din Europa și a câștigat de două ori selecția națională. În septembrie, echipa de la Galați merge la Londra pentru a reprezenta România. Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Americanii sunt astăzi în sărbătoare, se împlinesc 241 de ani de la declararea independenței. Într-un mesaj video, ambasadorul Statelor Unite în București, Hans Klemm, susține că prioritatea țării sale rămâne promovarea securității, democrației și a statului de drept, punctând relația specială cu România. This year, we are also marking the 20th anniversary of the strategic partnership between Romania and the United States. This partnership. Anul acesta celebrăm două decenii de parteneriat strategic între România și Statele Unite, recent reconfirmat în mod ferm de președintele Trump și președintele Iohannis la Casa Albă. Privind spre viitor, vom colabora pentru a consolida acest parteneriat strategic în toate dimensiunile sale. Prioritățile noastre rămân promovarea securității, a democrației, a statului de drept și a prosperității. Vă invit să sărbătoriți alături de noi Ziua Independenței Statelor Unite. Please join us in celebrating America's Independence Day. Iar la recepția din această seară, găzduită de Ambasada Americii, sunt așteptați președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose. O explozie a zguduit o fabrică de îmbrăcăminte din capitala statului Bangladesh. Un prim bilanț indică 10 decese, alte câteva zeci de persoane au fost rănite, cu amănunte Andrei Paleu. Din primele date ale anchetei, un cazan de abur a sărit în aer pe când era repornit după niște lucrări de întreținere. Situată la periferia capitalei Dhaka, fabrica afectată de deflagrație furnizează tricotaje în mai multe țări de pe glob. Industria confecțiilor din Bangladesh, care ocupă locul secund în lume după China, numără 4 milioane de angajați. De altfel, hainele reprezintă 80% din exporturile statului asiatic.